Maddie Quintana, egunon? Egunon. Beraz, zuk ekainean zure tesia aurkeztu duzu. Tesia hortan, agian, hastan gira tesia aipatzen zuzenean, zer da tesiaren izenburua? Bai, izenburua da gazten izkera bam eta inguruan. Azkenean, izenburu nahiko orokor bat, baina liberean ongi borobiltzen duena, aztertzen genuena. Bai. Bon, beraz, aztertu duzuen hori, da bam, beraz, Biarritze, Angelu eta Baionako euskara edo gazten hitz egiteko manera, hortaz, nola eraman duzu lan hori? Ba, izan da, gutxi gora bera urte beteko lana, azkena master amaierako lan baten parte zen, orduan, ba, bigarren urtean egin behar nuen, eta hasiera batean, ba, oikoan bezala beti, ba, irakurketa, izan zen batez ere lehenengo hilabeteak zan irakurri, eta gero baita ere zehaztu, ze lagin edo ze lekuko nahi nituen nire korpuserako, azken finean, ez da, doktoretza bat, orduan, ba, lagina gutxiago, txikiagoa da, eta hasi ginen orduan pentsatzen eta erabaki genuen egitea bi modala gure ikerketa eta alde batetik erabaki genuen eta nahiko gauza ez dakit askotan egin den hori, pentsatu Euskal Herrian ez da askotan egin, baina WhatsAppeko audioak biltzen hasi ginen. Orduan eskatu genituen, bueno, ni bagenan bizi naiz, orduan ba ezagutu Baionako nire adineko jendea. Eta hasi nintzen eskatzen ingurukoei, ea bazituzten haien lagunen WhatsAppeko audioak, baina ez ziren grabatuak hortarako espreski, baizik eta jadanik egoizako WhatsAppeko audioak, alik eta naturalenak. Eta orduan hasi nintzen biltzen, eta guztira egun da hogeita hamar WhatsAppeko audio bildu nituen, hogeita zazpilekuko, hori izatzen pare bat iateko lana. Baina hori noskietzen nahiko, azken finean hor guk jasotzen genuen modu libre batean, baina guk hori jasota gero, ba, pixka bat ikusi genuen zer zegoen azter zeko interesgarria edo pixkatzea azteko orduan hortarako ba, lagin gehiago bar genituen. Eta orduan egon nintzen bi astez grabaketak egiten ez da bai da saio bat zuena, orduan ba, nahiko libra zen ala ere, baina hor TikTokeko bideo batzuk erakusten izkien ba, bikoteka jartzen dituen gaztei, beti elkarren hartan ezagutzen zuten horrela nola baiteko eremu natural hori sortzeko, azkenan taberna baten grabatzea da posible soinu kontuengatik. Eta ba, horrela lortu nituen ba, 9 eztabaida saio, eta hortik atera genituen ja ondorioak edo azterketa egiteko ba, analisi azergai garrantzitsuak. Eta ba, hori izan da pixkat egiteko lana, eta oso interesgarria izan da jenderekin lan egitea egia esan. Aipatzen zinuen, beraz, atera dituzuen ondorioak edo zeintzuk dira azken finean ondorio horiek Baionako edo Bameko euskalki edo ez dakita euskalki jaten alden, baina euskararen inguruko zeoa jatera duzu. Ba, azkenean ere nik uste dut hemen bizi den eta norentzako ez dara sorpresa handi bat, baina bueno, hasteko badagoela nahaste handi bat. Azken finean gazte bakoitzak badakar etxetikan ba bere ba, gurasoak atoz alde bat ikan, provintzia ezberdintakoak dira gurasoak, askotan batzuk egoaldekoak, batzuk basenak farrokoak, askotan ere gurasoak frantsesak dituzte, edo frantsesdunak barkatu, eta orduan ikasute euskara ikastola, norrek ba, sortzen du labaiteko ba, nahasketa handia, eta hori ba, etzen sorpresa bat izan. Baina bueno, gukalare ondorio gehienek jarri ditugu ikastolan azitakoen artean, zoritxarrez elebiduneko gutxi izan genituen, aurrengo baten gehiago ditugun. Eta ba, ondorioak dira batez ere gazteizkeraren eragin handiena atorrela ba, frantxez izkeretatik, hau da, gazten frantxezko izkerak duen eragina oso handia dela, bai ahoskeran eta bai esaldietan, eta guk batez ere ahoskera aztertu dugu, beraz hor nabarmena zen. Eta frantxeza zertatzen dela hitz egiten dugunean, ba, aldiro ez, konturatu ginen, gazte guztiak erabiltzen frantsesa haien diskurtsoetan. Eta hori alde batetik an, eta euskararen eragina uste baino txikiagoa zela. Hala ere, nabaritu dugu ere hegoaldeko euskararen eta euskara batuaren eragin handia. Azkenan ikastolatik pasatakoak dira, eta ba, hori agure susmoa behintzat ikastolak baduela zer esan handia. Eta azkeneko ere ondorio gisa da ba, ikustea idela aldera, aldera aldentzen egoaldeko izkeretatikan, orduan bai haidela sortzen iparraldeko izkera bat, eta hori dago, bezat gure susmoa bameko gazten euskera aztertuta. Aipatzen zinuen ere, hemen inglesak ere bere eragina bazuela ere ba, izkuntzan ez? Bai, azken finean, sare sozialen eragina, oso handia da, eta interneten eragina, hor badago deitzen, termino batzen da netspeak, hau da, saretako izkera, eta guran ere badugu, gazte guztiak altzituzte sare sozialak, orduan, bortxaz egongo da eragin hori gure izkeran ere bai, eta orduan sakatu ditut hainbat sare sozialetako, sare sozialen arabera, gehienak ziren terminologia gehien ez dorren Instagrametikan, batik bat, eta gero, TikToketik ere bai. Topatu ditugu erreferentzia batzuk ere pop kulturari, musikari, meme kulturari ere bai. Beraz, interesgarria da ikustea nola, notan hori txartatzen den, eta ikusiko dugu ere zelako bidea egiten duen euskeran. Hala ere, nabarmentzekoa da ingelesezko hitz horiek ahoskatuak direla frantsesez. Naiz eta ingelesezan jatorriz, frantsesezko ahoskeraren bidez heldu dira eta ez dira adaptatzen euskerazko ahoskerara, baizik eta mantentzen dira frantsesezko tartzubi ahoskera hortan. Badakitzu ere, bo, ez dute jaten influentzerra, baina baituzu zure follower pareak edo, zuretzat hortaz justuki ba, interneteko edukian edo iparraldean agian falta dira ekoizleak edo eduki ekoizleak sare sozialetan, agian zure tesiaren ondorioa ere hori izaten alda, agian behar direla edo ez, edo nola ikusten duzuzuk hori? Hori egia da, aipatu duela ondorioetan gutxi, baina bai, esaten dut, azken finean bat atorla utxune batetikan, ez da soilik iparraldea egoaldeko ere, bai, azkenan aipatzen duen lanan gaztea, gazte irratia, baina gazte irratiaren kontua da, nahazten dut egitutela kode aldaketa gaztelan eta euskaren artean, eta eskatzen dira horrekin egoaldeko izke hori ba, kopiatzen, edo sortzen, ez dakit nola esan, eta hemen ez du balio horrek iparraldearen zat, eta bai, noski behar dira, ahalik eta ba, gazte motibatu gehienak egotea sareetan euskaraz egiten hori beti, hori euskararen zako izango da beti, ba ez dakite, ba, opari bat edo behar bat. Ez dut, hori dut zehaztu gero ere egia da, hori da nire iritzi pertsonala, baina bai, nire ustez bai beharrezkoa da, eta euskeraz batez ere egitea, eta iparraldean denek gaztek ez dukitza beldurra bai gotzea TikTokak euskaraz, eta egitea kontatzea vlogak nahi dutena. Bada zerbait, bada, bai, bada gaiz bada, baina gutxi gehiago. Alera ikusten dut, gero ez da harreta jau jartzen zaiela sare sozialei, baina bai, behar dugu gehiago, ze konturatzen garena da, eta hori ikusten dut ez baina saioetan, denek ezagutzen zituzten referente frantsesak, Hugo de Crypt ezakitzela, gertzen zen olako izenak, baina jartzen nien euskarazko TikTok bat, behar bada, eta ez egiten oso ongin dortzen, edo beraz, edo trendak ere euskaraz baude batzuk, baina ez dira inbeste edatzen. Pentsatzen ari naiz, gure entzule guztiai ez direnak batea dituak sare sozialetan gaixoak pixkat galduak izaten dira, baina hortaz aparte, agian ba, gazteen euskaraz edo, ezakita, baduzun beste ondoriorik edo ateratzen duzuna batxosten hortatik, ikerketa hortatik? Bentsako ondorio garrantzitsu bat da, eta ez dute aztertu Ipar Euskal Herri osoko gazten izkera, baina ikustea pixka bat homogenizazio ere bai, ez? Bakoitzak Baionan badu familia toki batekoa, baina azken finean deneko santzeko hitz egiten dute. Eta harrepkatza dituzte gauza oso interesgarriak, adibidez, berrikuntza bat da zenta bihurtzen dela zta, eta hori ikusi genuenen gatu ginen, wow, uste genuen hasiera batean zala izkeraen lastartasunari lotutako zerbait. Eta kontratu ginen, ba, bueno, barro da bai, baina denek egiten zutela, eta hitz egiterakoan ere ez soilik WhatsAppeko audioetan, orduan, badaude horlako berrikuntza batzuk eta eragin dialektala izan ezaketenak etorkizunean. Ni usaz, badu bere biziko garrantzia aztertzea gazten izkera eta gazteneko izpena, azken finean hori izango baita etorkizuneko euskera. Eta bestalde ez daipatorenik, baina euskara urbanoa ere aztertzea oso garrantzitsua da, gaur egun nahizta proportzioan ez denala kantitatiboki bai euskaldun gehienak bizi irigune urbanoetan. Eta orduan hori izango da euskaldunen gehiengoa. Eta ez hainbeste euskalkidun puru horiek ez dienak iadanik esituko. Ez duzatzen ez dienik egon euskalkiak, baina purutasun hori zaila da mantentzea da badugunan gure arteko harremana, jendea duan ikastera kanpora, elkartzen garen lagunak ez dakit nungoak ez. Eta horrela ikusten da, adibidez, lekuko batek izan bali mau bikotekidea basena fartarra, nahizta izan lapurtarra, ba, erabiliko ditu ezaugarriak basena fartarrez. Bai, azken finean ikusten duguna da, euskara iritzen ari dela azken finean, ez? Bai, aldeotekan hori nik uste positiboa, nik hori Donostian ikusi nuen ere, bai, ez Donostikoa naiz, eta beti ere bazen nola baiteko estigma Donostiko euskaldunekiko, egia da, agen Gipuzkoatik kanpo ez, baina Gipuzkoan bertan Donostikoak ez dugu euskara zongi egiten, ez gara euskaldunak, gara erdaldunak, ze hiri burukoa gara, eta ikusten duen hori errepikatzen zela Baionan eta Miarritzen ere bai, eta Angelu Noski, eta nabaritut ere bai pixkat min hori, orduan, aitortu nahi nun hori ere, bai, pixka bat, azken finean, hemen egongo da euskaldunen gehiengoa, eta hemen, eta ikusten dugu datuak ere, nahiz eta gutxiengoa den, kopurua, bamendoak gora euskaldunen kopurua, ez nahiz eta oso oso apalki. Eta, bueno, gero nahiko nukela ere, nire ikerlana Lapurdiko kostalde osora edatu, azken finean hori baita, Ipar Euskal Herriko irigunea. Bikain, mila esker, maik ikintana. Bai, mila esker zuei.